सांसों से गुजरूं तो आए दिल को राहत। मैं हूँ बेठिकाना, पना मुझको पाना है तुझ में, दे इजाजत। मैं कोई दरमियां